إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید، دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. کوشش کیا کرے درسنے کی ہر بندہ اپنی قرآن کے سامنے بیٹھا کرے، کسی اور کے سامنے بیٹھنا صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، تو قرآن میں پڑھا کے کام چلتا. اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ جو 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 96 تک. دو باب پہلے حصے کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا باب شروع ہے. اس میں خطاب عام خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کو، تخصیص بعد التعمیم، اور لوگ اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو نہیں مانتے، تم تو اہل کتاب ہو، انبیاء کی اولاد میں سے ہو، بہت سے انبیاء اور کتب اللہ نے آپ کے درمیان نازل کر دی، اپنے آپ کو آپ اللہ کے مقربین میں شمار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور نہیں مانتے، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ پہلا رکوع بطور تمہید تھا. تمہید میں اللہ رب العزت آنے والے مضمون کے لیے راستہ ہموار اور صاف کرتا ہے. تمہید میں اللہ رب العزت 3 اصول یہودیت کے ذکر فرما رہے ہیں. پہلی اصل تلبیس الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں ملانا، اختلاط کرنا حق اور باطل کا، لوگوں کو دھوکہ دینا، حق کو باطل ہو کر پیش کرنا اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، یہ بنی اسرائیل کی پہلی اصل یہودیت تھی. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ دوسری برائی کہ کتمان حق کیا کرنے والے تھے ذاتی مفادات کے لیے حق کو چھپانے والے لوگ تھے تیسری اصل ترک عمل اتأمرون الناس بالبر دوسروں کو کہا کر دیتے وتنسون انفسکم خود عمل نہیں کر دیتے افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة یہاں سے اللہ رب العزت مومنوں کی تین اوصاف کا تذکرہ فرماتے ہیں تین خصلتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں ان آیاتوں میں کہ جب اسی قسم کے لوگ آپ کے معاشرے میں ظاہر ہو جائیں تو ان کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا یہ لوگ اکثریت میں ہوا کرتے ہیں معاشرہ ان کے زیر سایہ ہوتا ہے زیر اثر ہوتا ہے یہ لوگوں کو ترغیب دلائیں گے آپ کے خلاف اٹھ کھڑا کر لیں گے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 میں بھی اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کبھی فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم خود ساختہ پروپیگنڈوں کے بلبوتے پہ یہ حق کو دبانے والے ہوں گے اور حق کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے لوگوں کی اکثریت ہوا کر دی ہے تو ان کا مقابلہ کرنا وہ آسان نہیں ہے طرح طرح سے تکالیف اور مصیبتیں آپ کو جھیلنی پڑے گی تو یہ نہیں کہ تکلیف اور مصیبت آپ کو پہنچ گئی اور آپ دین سے دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دے دین کو چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو مگر اللہ سے دوستی اور ناتا مت چھوڑو اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو ہمیشہ استوار رکھو تو یہاں پر تین اوصاف مومنین کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں پہلی صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبر دوسری صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں صلاۃ نماز تیسری صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان بالآخرت یہ تین اوصاف اللہ رب العزت مومنوں کے ذکر فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ مدد طلب کرو اللہ سے بِالصَّبْرِ صبر کے ساتھ وَالصَّلَاةِ اور نماز کے ذریعے سے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یقیناً یہ کام ضرور بضرور مشکل ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ نبی نے مشکل عن الخاشعین اللہ سے خوف رکھنے والوں پر اس آیات میں وَسْتَعِينُ مدد چاہو مدد طلب کرو. سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفت بیان کی تھی ایاک نستعین کے لفظ سے کہ خاص تجھ ہی سے مدد مانگیں گے, خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت مدد مانگنے کا طریقہ اور اسلوب بتا رہا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرو گے کس کے ذریعے سے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے. صبر کیا ہے؟ انسان کا اپنا عمل. صلات کیا ہے؟ انسان کی اپنی نماز. کسی اور کی صبر, کسی اور کی نماز کو آپ وسیلہ کس طرح بنائیں گے؟ یہاں پر تو حکم اپنی نماز اور اپنی صبر کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, امداد چاہو مدد طلب کرو. بِالصَّبْرِ صبر کے ذریعے اللہ سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر کے کیا معنی ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت صبر کا تذکرہ 70 مرتبہ قرآن میں فرما رہے ہیں. صبر لغت میں کہاں کرتے ہو؟ تثبت اور مضبوطی کو. اپنے پاس نوٹ کیا کرے, یہ ضروری باتیں میں کیا رہا ہوں, بعد میں پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ ہم اس کو نوٹ کیا کر لیتے, مگر جب باتیں گزر جاتی ہیں اور پھر آپ نہیں لکھتے تو پھر آئندہ کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو جب تین چار باتیں, تین چار جملے, تین چار مسائل میں آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر تم کہو کہ یار یہ تو کاش کہ میں لکھتا, تو پھر پچھتانے کی کیا ضرورت ہے. غالب تو اس لیے کہ کہا کرتے تھے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے زود پشیما کا پشیما مونا. تو جب کام کر گئے تو اس کے بعد پشیمانی کیا ہے؟ تو اسی طرح ایک چیز رہ گئی, اس کے بعد پشیمانی کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے پہلے پہلے پشیمانی سے بچنے کے لیے لوگ نوٹ کرتے جائیے, اس میں آپ کی بھلائی ہے. بار بار بتانا یہ آپ کے کریڈٹ میں ہے, آپ کے فائدے میں ہے, میرے فائدے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد چاہو اللہ سے بےصبر صبر کے ذریعے سے, ہر صلات اور نماز کے ذریعے سے. یہاں پر اللہ رب العزت نے صبر کا تذکرہ کیا. صبر قرآن میں 70 مقامات پہ آیا ہے. صبر کی معنی لغوی, لغت میں صبر کہتے ہیں مضبوطی کو, تثبت کو کہا جاتا ہے. قرآن میں صبر کا لفظ لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, جس طرح سورۃ الانفال 9:12 آیت نمبر 65 میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ, تو وہاں پر صابرون لغوی معنی پہ ہے, یعنی کیا؟ مضبوط, ثابت قدم. کون سے؟ صابرون, مضبوط ثابت قدم، وہاں پر لغوی معنی مراد ہے. دوسری معنی جو سمر کے ہے اصطلاح اور شریعت میں، سمر کے معنی ہے تکالیف اور مصیبت پہ ڈٹ جانا، اللہ سے مدد طلب کرنا اور غیر سے کسی قسم کا گلا اور شکوہ نہ کرنا. تکالیف اور مصیبتوں پہ ڈٹ جانا. اللہ سے مدد چاہنا اور مخلوق کے سامنے کسی قسم کی گلا اور شکوہ نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کو صبر کہا جاتا ہے شریعت میں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت قرآن میں ہے انا وجدنا صابرا، سورہ سعد میں ہے. یقیناً ہم نے ان کو پایا تھا صبر کرنے والا. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ بیماری آئی تھی، اسی پہ اس نے صبر کی، اللہ سے دعا بھی کی. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ سے ماں، مخلوق سے کسی قسم کا گلا اور شکوا نہیں کیا. 18 سال کا بیمار، اس کو صبر کہا جاتا ہے. یا دوسری معنی صبر کے شریعت میں آتے ہیں، صبر کہتے ہیں الاستقامت فی الدین. الاستقامت فی الدین، دین پہ ڈٹ کر رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری پہ ثابت قدم رہنا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. الاستقامت فی الدین، دین پہ ڈٹ جانا، استقامت. اور استقامت مظہر علی جانے جانا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے مرشد اور پیر تھے، استاذ بھی تھے، مظہر علی جانے جانا. اور اسی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کا نام بھی اپنے مرشد کے نام پہ رکھا ہے، تفسیر مظہری. یہ مظہر علی جانے جانا، اس کی کتاب کا نام ہے کلمات الطیبات. اس میں وہ فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الف کراما، دین پہ ڈٹ جانا تکالیف اور مصیبت کے باوجود، دین کو نہ چھوڑنا، یہ ہزاروں کرامتوں سے بھی جو ہے بہتر ہے انسان کے حق میں. الاستقامت خیر من الف کراما، استقامت جو ہے یہ ہزار کرامتوں سے بھی جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور استقامت انسان کی خود ساختہ عمل ہوتی ہے. تو الاستقامت خیر من الف کراما، استقامت دین پہ تکالیف اور مصیبت کے باوجود ڈٹ جانا اللہ کے فضل و احسان سے، یہ کیا ہے؟ یہ ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے. ایک آدھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ جو مرید 10 سال اس نے گزارا تھا، جب جانے لگا اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں تو آیا تھا آپ کی کوئی کرامت دیکھنے کے لیے. اس نے کہا اچھا بیٹا، میں آپ کو بتاؤں کہ ان 10 سالوں میں کوئی کام، کوئی فعل، اسی طرح کوئی قول، کوئی بات شریعت کے خلاف میں نے کئی یا کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا انسان کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا مکمل تابع فرما ہو، اس سے بڑی کرامت نہیں ہو سکتی. تو صبر کے معنی تو یہ ہوئے، صبر لغت میں مضبوطی، شریعت میں تکالیف کو جیننا، اللہ سے مدد طلب کرنا، مخلوق کے سامنے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہ کرنا، یا صبر کے معنی استقامت پہ دین، دین پہ ثابت قدمی، تکالیف اور مصیبت کے باوجود دین کو نہ چھوڑنا، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کو نہ چھوڑنا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صبر کے 16 معنی ہے قرآن میں، قرآن میں صبر کے 16 معنی ہے. مدارج السالکین اس کی کتاب کا نام ہے، اپنی جگہ پہ انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل اور تفصیل پھر کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے. علامہ ابن جوزئی، ایک جوزی ہے ایک جوزئی ہے، علامہ ابن جوزئی اس کی کتاب تفسیر کا نام ہے التسہیل. کیا نام ہے؟ التسہیل. صبر کے 4 مراتب کا ذکر فرماتے ہیں کہ صبر کی 4 مراتب ہیں، اس طرح ہدایت کے 4 مراتب تھے، اسی طرح صبر کے بھی 4 مراتب ہیں. صبر کا پہلا مرتبہ الصبر علی البلائی، تکالیف اور مصیبت پہ صبر کرنا، تکالیف اور مصیبت پہ صبر کرنا، یہ صبر کی پہلی مرتبہ ہے. الصبر علی البلائی، مصیبتوں اور تکالیف پہ صبر کرنا، جس طرح صبر کیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام، بیماری آئی اللہ سے مخلوق سے شکوا نہ کیا، اللہ سے مدد چاہی، اس کو صبر علی البلا کہتے ہیں. دوسرا مرتبہ ہے الصبر علی النعم، الصبر علی النعم، اللہ کی نعمتوں پہ صبر کرنا، جس سے مراد کیا ہے شکر ادا کرنا، تکبر نہ کرنا. اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے، اس میں صبر کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا، تابعداری کرنا اللہ کی، اور اسی طرح تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جس طرح صبر کیا تھا سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے. انبیاء کرام پیغمبر بادشاہ بھی تھے، انہوں نے صبر کیا. کس طرح کا صبر ہے؟ صبر کا یہ بھی ایک مرتبہ ہے کہ اللہ کے نعمتوں پہ شکریہ ادا کرنا، اور تکبر اور مستی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بھی صبر کا ایک مرتبہ ہے. تیسرا مرتبہ صبر کا ہے الصبر علی الطاعت، الصبر علی الطاعت، اللہ کی فرما برداری پہ ڈٹ جانا، اللہ کی فرما برداری پہ ڈٹ جانا، کہ کسی قسم کی اللہ کی مخالفت کو نہ کرنا، اس کو الصبر علی الطاعت کہتے ہیں. جس طرح عام انبیاء کی روٹین ہے اللہ کی تابعداری سے جو ہے دور نہیں جاتے. اور صبر کی چوتھی مرتبہ الصبر علی المعاصی ہے، الصبر علی المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تھا، اس کو کہتے ہیں الصبر علی المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ 4 مراتب ہے صبر کے. کیا ہے؟ 4 مراتب ہے صبر کے. صبر کی 2 قسمیں، 2 اقسام صبر کی ہے. ایک ہے صبر الصبر فی امور الاختیاریہ، الصبر فی امور الاختیاریہ، صبر ان کاموں میں کرنا جو کام بندے کی اختیار میں ہوا کرتے ہیں. کہ جس طرح صبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اس کے اختیار میں یہ بات تھی کہ بادشاہ کے سامنے مسئلے کو بیان کرنا اور نہ کرنا, باپ کی دشمنی مول لینا یا نہ لینا, قوم کی مخالفت کرنا یا نہ کرنا, اس کے اختیار میں یہ چیز تھی. اس نے بیان کر دیا, حق ادا کر دیا بیان کرنے کا. تو بادشاہ نے کیا کیا, اس کو آگ میں ڈالا. باپ نے گھر سے نکلنے کی الٹیمیٹم دے دی, طرح طرح کی تکالیف اور مصیبتیں اس نے سہی دی. موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون کے سامنے کلمہ حق کو بلند نہ کرتے تو کیا فرعون تو اس کو بیٹا جیسے تصور کر رہا تھا, سمجھ آ رہی ہے, بیٹا جیسے تصور کر رہا تھا کیونکہ اس کے گھر میں پلا تھا. تو یہ بیان کرنا موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں تھا, بیان کیا تکالیف اور مصیبتیں قوم کی, اور اس تکالیف اور مصیبتوں پہ انہوں نے صبر کیا. یہ ہے الصبر فی الامور الاختیاریہ, اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صبر ہے. کافروں کو بیان کیا, اگر نہ کیا ہوتا تو صادق و امین تھا. کیا تھا؟ صادق اور امین تھا. اپنی دشمنی اور اپنی لڑائی جھگڑوں کا صلح صفائی کرنے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے. وہ تو ایسی ہستی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد وہ صادق اور امین, وہ کذاب بن گیا. اعوذ باللہ من ذالک. کافروں کو کذاب کہا کرتے تھے, انتہائی جھوٹا. تکالیف اور مصیبت آئی ان پہ, جس طرح اور انبیاء کا, یہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, نوح علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ الصبر فی الامور الاختیاریہ. دوسری قسم صبر کی ہے الصبر فی الامور غیر الاختیاریہ. الصبر فی الامور غیر الاختیاریہ, صبر کرنا ان کاموں میں جو کام انسان کی اپنی اختیار میں نہیں ہوتے, ان کا کچھ کردار اس میں نہیں ہوتا, اپنا کچھ کردار نہیں ہے. خود ساختہ انہوں نے یہ مسائل اپنے لیے پیدا نہیں کر لیے. جس طرح صبر تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا, اس میں تو اللہ نے بیماری لائی تھی, درمیان میں تو اس کا کچھ بھی نہیں تھا, اللہ کی طرف سے اس پہ بیماری آئی, اس نے صبر کر دی. جس طرح کا صبر کرنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کو تکالیف اور مصیبتیں ویسے پہنچتی رہی, کسی کے سامنے تو اس نے مسئلہ بیان نہیں کیا تھا. کنویں میں گرایا, قافلے پہ بیچا, اس کے بعد پہنچ گیا مصر, پہنچا وہاں پر غلامانہ جیسی زندگی بسر کر لی, جیل پہنچا. یہ سب حالات اور واقعات کیا ہیں؟ یہ غیر اختیاری افعال تھے. انہوں نے اپنے طرف سے یہ چیزیں اپنے لیے پیدا نہیں کر دی تھی. تو یہ کیا ہے؟ الصبر فی الامور غیر الاختیاریہ, وہ کام جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے, خود اپنے لیے وہ مسائل انہوں نے پیدا نہیں کر لیے, اللہ کی طرف سے ڈار کی چیزیں, بندے کا کچھ کردار نہیں ہے اس میں صبر کرنا. مگر علماء کے نزدیک وہ صبر جو فی الامور الاختیاریہ ہے وہ مقام اور درجے میں بڑھ کر ہے الصبر فی الامور غیر اختیاریہ سے. وہ صبر جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے ان کاموں کا, وہ جو مقام اور درجے میں اس دوسرے قسم کی صبر سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے. تو یہ ہے صبر. اس کے کچھ جزا بھی ہے, بدلے بھی ہے, وہ قرآن میں جگہ بجگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں. اسی طرح جو ہے جس طرح ہے قرآن میں ان اللہ مع الصابرین, اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, کبھی جنت کا تذکرہ ہے. اسی طرح کبھی ہے ان اللہ یوف الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ صابر لوگوں کو جو بے حساب رزق دے گے یعنی اجر و ثواب دے گا. یہ مختلف بدلے ہیں, صبر کے حصول کے مختلف طریقے ہیں, یہ بھی جگہ بجگہ قرآن میں ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ صبر پہ کچھ جو ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی کہ صبر لغت میں کسے کہتے ہیں, صبر کے معنی جو شریعت میں کیا ہے, اسی طرح صبر کتنے مقامات پہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہے, صبر کی کتنی معنی ہے, صبر کی کتنی قسمیں ہیں, صبر کے کتنے مراتب ہیں, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کچھ اس سے جو ہے آپ کا لگا ہوا کیفیت پیدا ہو جائے کہ لفظ جو صبر ہے بار بار استعمال کیا جاتا ہے اس کی کیا معنی ہے. تو وستعین بصبر, مدد چاہو اپنے اللہ سے بے صبر, صبر کے ذریعے سے, مشکلات پر ڈٹ جانے کے ذریعے سے, وہ صلات اور نماز کے ذریعے سے. صلات نماز, انسان میں طہارت آتی ہے, جتنا بندہ طاہر بن جاتا ہے اللہ کی امداد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب کوئی مصیبت آتی تو مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتے, تکلیف آئی مصیبت آئی تو مسجد کی طرف چلا جایا کرتے تھے. آج ہم پہ مصیبت آتی ہے تو مسجد جاتے ہی نہیں, اسے چھوڑ جاتے ہیں مسجد کو. ان پہ تکالیف اور مصیبتیں آتی تو مسجد کی طرف جاتے, کیونکہ فرشتوں کا ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پر, عبادت کی ایک جگہ ہے جہاں پر اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. گھر میں تو کافی مسائل ہوتے. تو صلات, صلات لغت میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یقین صلات پہ صلات کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی دیا, مگر یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ قرآن مسائل بیان نہیں کرتا, قرآن مسائل بیان نہیں کرتا, اصول بیان کرتا ہے. زکات کیا ہے, کتنا فرض ہے, کن لوگوں کو دیا جاتا ہے, اختصار کے ساتھ کبھی کبھی دو تین چیزیں بیان کی جاتی ہے, مگر جو ڈیٹیل اور تفصیل ہے وہ یا تو احادیث میں یا فقہائے کرام کی کتابوں میں آپ کو ملے گی. وہ چیزیں جزیات جو ہے, قرآن اصول بیان کرتا ہے, اقیم الصلاۃ نماز پڑھو, کتنے وقت کی نماز ہے, صبح کی کتنی رکعت, دوپہر کی کتنے ہیں, کن چیزوں سے نماز ادا ہوتی ہے, کس سے خراب ہوتی ہے, مکروہات کیا ہے, مستحبات کیا ہے, سنن کیا ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے. ان چیزوں کو آپ احادیث میں دیکھیں گے یا فقہائے کرام کی کتابوں میں دیکھیں گے, مسائل کا تذکرہ وہاں پر آپ کو ملے گا. قرآن میں زیادہ تر جس چیز کی اللہ رب العزت ڈیٹیل اور تفصیل فرما رہے وہ ایمانیات ہے. کیا چیز ہے؟ ایمانیات, عقائد. اس کی تشریح کا اللہ رب العزت نے خوب پروگرام کیا ہے قرآن میں. مسائل اس کی صرف جزیات ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, نماز ہے, صرف الفاظ تک محدود ہے, کچھ نہ کچھ وضاحت ہوتی رہتی ہے, ڈیٹیل نہیں ہے قرآن میں. اس کے علاوہ جو عقائد ہے, تو عقائد آپ مفسر, آپ محدثین کی کتابوں کو اٹھائے, فقہائے کرام کی کتابوں کو آپ اٹھائے. فقہائے کرام اپنی کتابوں میں کتاب توحید کا مسئلہ زیر بحث نہیں لاتے, محدثین کتاب توحید کو نہیں لاتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب توحید کا مسئلہ لایا ہے, مگر کچھ فرق زالہ پہ رد کرنا ان کا مقصود ہے, توحید کا مسئلہ اس میں نہیں ہے. کچھ فرقی باطلہ ان پہ رد کرنا ان کا مقصود ہے, کچھ احادیث لاتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو ثابت کیا جاتا ہے, توحید کا مسئلہ نہیں. اسی طرح عام محدثین فقہاء کرام وہ کتاب توحید کو نہیں لاتے, اور چیزیں ہوتی ہیں, کتاب الصلاۃ ہے, کتاب الزکات ہے, کتاب الصوم ہے, کتاب الحج والعمرہ ہے, توحید کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو توحید کے مسئلے کے بغیر تو یہ ساری چیزیں فائدہ بھی نہیں دیتی, وہ پھر بھی اس چیز کو جو ہے وہ اوائڈ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی وضاحت اللہ نے توحید اور عقیدے کے مسئلے کی کر دی ہے اپنے کلام میں, مخلوق کا قلم اور کتاب اتنی تفصیل کرنے سے جو ہے وہ کیا ہے, وہ قاصر ہے, نہیں کر سکتی اتنی تفصیل جتنی اللہ نے تفصیل ایک چیز کی کر دی. تو عقائد کیے, ہم بھی اپنے دروس میں عقائد پہ جتنی وضاحت کرتے, جتنی زور دیتے ہیں, مسائل کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے, وہ جزیتن جزیتن ابھی کبھی کبھی جو ہے دو تین چیزیں ہم بھی بتا دیتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کا ایک دکان ہوتا ہے, اور دکان جس چیز کا بنا ہوتا ہے اسی میں وہی چیز آپ کو ملا کرتی ہے. اگر آپ درزی کے پاس جاتے اور درزی سے آپ کہہ دے کہ یار میں نے آپ کے میرے پاس جو ہے ایک قیمتی لکڑی آئی ہے, اگر میرے لیے آپ جو ہے ایک ٹیبل بنا دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ ٹیلر آپ کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ لاؤ, کہ وہ آپ کو کہے گا کہ چچا جان دکان کو پہچان, یہ دکان درزی کی ہے. لوہار کے پاس اگر آپ پہنچ گئے اور لوہار کو بتا دیا کہ میں نے کپڑا جو ہے کسی نے فیصل آباد کے فلاں میل سے بھیجا ہے اور میرے لیے جو بہترین سوٹ آپ بنا دیجئے, تو آگے آپ کے لیے بنانے کا, وہ کہے گا دکان کو پہچان. اسی طرح ڈاکٹر کے پاس اگر آپ پہنچ گئے اور اس کو بتا دیا کہ آپ دروازے میں کریک آ چکے ہیں, اس کو ویل کرنا ہے, وہ آپ کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ دکان کو پہچانو. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو دکان ہے اس میں ہم عقائد کی آپ کو تعلیم دیں گے, ایمانیات کی وضاحت ہم خوب کریں گے. آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ایمانیات کا یہ مسئلہ اگر ڈیٹیل سے آپ جانا چاہتے فلاں کتاب کی طرف متوجہ ہو, کبھی نہیں کریں. عقائد کا مسئلہ ہوا ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے. آپ جو نماز روزہ حج زکات ہے کچھ نہ کچھ وضاحت کیا کریں گے, زیادہ تفصیل وہ آپ کتابوں, کیونکہ یہ اختلافی مسائل ہے ہی نہیں, سرے سے سب امت کا تقریباً اس پہ اتفاق ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ مسائل آگے پیچھے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے, اس کے علاوہ اختلاف اس مسئلے سے ہے ہی نہیں. اور وہ اختلاف بھی اس طرح ہے کہ وہ بھی احادیث کی بنیاد پہ ہوتا ہے, ایک ایک مسئلے کو بہتر جانتا ہے, دوسرا دوسرے مسئلے کو کہتر جانتا ہے, بہتر پہ عمل کرتا ہے, کہتر کو جو ہے وہ جائز سمجھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم اپنے دروس میں وہ چیزیں, اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار نماز کی سنتیں پڑھائیے, نماز کے فرائض پڑھا دیجئے, نماز کے مکروہات اور مقصودات پڑھا دیجئے, تو میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ 10 روپے کی کتاب لے لو, اگر کسی چیز کی سمجھ ہے مجھ سے پوچھو. مگر توحید کا یہ مسئلہ یہ اس طرح ہے کہ یہ 10 روپے کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا, 5 روپے والی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا, یہ اسی قرآن میں آپ کو ملے گا. تو ہم زیادہ زور جو دیتے ہو وہ عقیدے کی تصنیف پہ دیتے ہیں, کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ فاؤنڈیشن بیس ہے, بنیاد ہے. یہ جب تک اس میں کمی ہوگی تو آپ کی بلڈنگ, اس کی کوئی پائیداری اور وارنٹی نہیں ہوتی. اعمال یہ بلڈنگ ہے, اور اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدے پہ ہے. تو عقیدے پہ ہم زیادہ زور دیں گے, زیادہ بحث ہم عقائد کی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سائن و بے صبر و سلام, مدد چاہو اپنے اللہ سے بے صبر, صبر کے ذریعے سے, وہ سلات اور نماز کے ذریعے سے. نماز پڑھو, نماز پڑھ لیا, نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے جو ہے دعا کرو کہ یا اللہ اس نماز کے ذریعے سے میری فلاں فلاں حاجات اور ضروریات کو پوری کیجئے, فلاں ضرورت اور فلاں حاجت کو اللہ پوری کیجئے. بالکل ٹھیک, سمجھ آئی؟ یہ وسیلہ شرعی ہے, شریعت میں وسیلہ اپنے نیک اعمال کا ہے. کس کا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا ہے, جس طرح وسطین بے وسلام, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ وسیلے کا خود جو معنی کی ہے وہ نیک اعمال ہے. کیا ہے؟ نیک اعمال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلے کی وضاحت کر دی. بخاری کی مشہور حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان وسیلے کا تذکرہ کیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پرانے وقتوں میں 3 دوست کوئی سفر پہ جا رہے تھے, درمیان میں بارش شروع ہو گئی. بخاری کی صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کوئی واقعہ نہیں, درمیان میں بارش آ گئی, طوفان باد بارا, اس سے بچنے کے لیے ایک غار میں ان لوگ گھس گئے. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لپٹتا ہوا غار کے منہ پہ آ کے گر گیا اور غار کے منہ کو سرے سے بند کر دیا. یہ درمیان میں پھنس گئے, پھنس گئے. ان تینوں نے جو خوب زور لگایا مگر کچھ نہ بن سکا. آخر میں تینوں نے کہا کہ آ جائیے اور جو امن ہم نے کیا ہے دنیا میں اسی کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں. ایک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اپنے والدین کی اطاعت کی تھی. سارے دن میں بیل بکریاں وغیرہ چراتا، روٹین یہ تھا، گھر پہنچتا، اپنے بیل بکریوں کو دھوتا، اس کے بعد جب تک دودھ میری والدین نہ پی لیتے اپنے بچوں کو نہ پلاتا. ایک دن آیا، لیٹ ہوا تھا، والدین سوئے تھے، دودھ دھویا، اس کے بعد بچے جو ہے وہ جاگ رہے تھے، وہ خوب چلائے روئے کہ دودھ دیجئے. میں نے کہا نہیں، والدین سے پہلے آپ کو کسی قیمت پہ نہیں دے سکتا. ساری رات والدین کے سرحانے کرے، ہاتھ میں جو ہے وہ پیالہ اٹھائے دودھ کا کہ جب تک یہ نہ پی لے میں نہ خود پی لوں گا اور اپنے بچوں کو دوں گا. صبح اٹھے، والدین کو پلایا، اس کے بعد بچوں کو پلا دیا. یہ مسئلہ اپنی جگہ جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، فقہا اس پہ کلام کرتے ہیں، مگر حدیث پہ کلام کرنا ابھی مقصود نہیں ہے. کس کا یہ کام پھر نفس ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا، یہ جو اپنا مسئلہ ہے، اس کا یہ کام ٹھیک نہیں تھا. شریعت یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد جتنا حق ایک انسان پہ اپنے بچوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد سیکنڈری حق جو ہے اس کے والدین کا ہوتا ہے. پہلے حق جو ہے اس کے بچوں کا ہے، بچوں کو پہلے پلا دینا، کیونکہ صبح تک اس میں ضائع ہونے کا بھی خطرہ تھا، خراب ہونے کا بھی خطرہ تھا. یہ سب چیزیں یہ فقہا ذکر کرتے، یا بھی حدیث پہ تفصیل کرنا مزاج نہیں ہے، مسئلہ بیان کرنا. مگر اس نے یہ کام اخلاص کی بنیاد پہ کیا تھا، والدین کی اطاعت کے جذبے کی بنیاد پہ کیا تھا. تو اللہ سے مانگا کہ یا اللہ، اگر میں نے وہ فلاں کام والدین کی اطاعت کرنے کا خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، ہم سے یہ مصیبت کو دور کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑی بہت ہل گئی، مگر وہ پھر بھی نہیں نکل سکتے، دوسرا آگے بڑھا. اس نے کہا میں مالدار تھا، ایک آدمی میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، ایک دن اس کی مزدوری رہ گئی، میں اس کو مزدوری دینے لگا، اس نے کہا یہ توڑیے، او گیا. ایک درہم میرے پاس تھا اس کا، میں نے اس ایک درہم سے بیڑے خرید لی. جب بیڑ میں نے خرید لی، اللہ نے اس میں اتنی خیر اور برکت ڈال دی کہ اس سے جو ہے ایک پوری، ابھی کیا کہتے ہیں، کنڈکٹر سو رہے ہو، ربڑ، پوری ربڑ جو ہے وہ بن گئی. کچھ زمانے کے بعد وہ نوکر آیا، مجھ سے کہا کہ مالک وہ ایک درہم چاہیے، مجبور ہوئی. تو میں نے کہا یہ پوری ریور آپ کی ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ. اس نے کہا کہ مالک میرے پیچھے آپ ہنستے ہیں، ایک درہم اور پوری ریور. اس نے کہا میں نے واقعہ بتا دیا. اس نے بخوشی بخوشی وہ ساری ریور جو ہے وہ ساتھ لے گیا. اللہ اگر یہ کام میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو مجھ سے مصیبت دور کیجیے ہم سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے کہ وہ پتھر اور بھی ہل گئی، مگر نکلنے ابھی بھی نہ ہوں گے. تیسرا آگے بڑھا، اس نے کہا اے اللہ، میں بیمار والا تھا، میری ایک چاچا زاد تھی، ایک دن آ گئی، شوہر اس کا بیمار تھا، میرے پاس پہنچی، مجھ سے جو ہے مال کی طلبگار تھی، میں نے اس کو ڈیمانڈ، شرط یہ رکھ دی کہ میری حاجت پوری کرو گے تو اس کے بعد آپ کو مال ملے گا. تو اتنی مجبور تھی کہ اس کام پہ راضی ہو گئی. جب میں نے ارادہ کر لیا، اس پہ خوف کا غلبہ ہو گیا. میں نے کہا کیوں، میں نے تو آپ پہ زور نہیں کیا. اس نے کہا زندگی بھر میں نے یہ کام نہیں کیا ہے. تو میں اس سے اٹھا اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، اس کو مال بھی دیا، آئندہ کے لیے بھی اس کو کہہ دیا اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے میرے پاس آیا کرو. اللہ اگر یہ کام میں نے خالص آپ کے رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ مصیبت دور کیجیے. وہ پتھر جو ہے وہ لڑکتا ہوا گیا اور غار کا منہ چھوڑ کے وہ باہر نکلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلہ نیک اعمال کو کہا ہے، کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے انہوں نے لوگوں نے سوال کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ نہیں، نیک اعمال. دوسرا وسیلہ جو شریعت میں ثابت ہے، جس طرح اسی آیات میں تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دوسرا جو نیک اعمال کے ساتھ وہ چیز ہے کیا، اللہ کی صفات، اسماء و صفات. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ اعراف 180 نمبر آیت میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور خاص اللہ کے لیے نام اچھے اچھے، تو مانگو اللہ سے اس کے وسیلے سے. 180 خاص اللہ کے لیے ہے نام، اچھے اچھے بڑے بڑے، تو اللہ سے مانگو ان ناموں کے وسیلے سے، اللہ سے مانگو ان ناموں کے وسیلے سے. وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها. اسی طرح وسیلہ شریعت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی ایک نعمت آپ نے دیکھ لی، آپ کے پاس اس نعمت کی فقدانیت ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی نعمت کو بھی آپ وسیلہ بنا سکتے کہ یا اللہ تو ہی مجھے میں، آپ بھی آپ ہی نعمت کرنے والے ہیں، اس کو دیا ہے اللہ مجھے بھی دیجئے. سمجھ آئی؟ بھی مریم ذکریہ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، اس کے پاس جو ہے بے موسم جو ہے میوے پڑے تھے، ذکریہ علیہ السلام نے کہا ان لکی آزا، کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ذکریہ علیہ السلام آگے آئے، اللہ سے کہا کہ اے اللہ جو میں بے موسم پھل اور فروٹ عنایت کر سکتا ہے، بے موسم بچہ بھی دے سکتا ہے، بڑھاپے کی حالت میں 100 سال کی عمر تھی، اللہ سے مانگا اللہ نے بچہ دیا. جس طرح درود شریف میں ہم پڑھتے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اسی میں بھی یہ ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تابعداروں پہ کیا رحمت کا نزول کر دیجئے. کما صلیتا، جس طرح آپ نے رحمت نازل کر دی تھی ابراہیم اور ان کے تابعداروں پہ، یہ بھی وسیلے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح وسیلہ کسی نیک آدمی کی دعا بھی ہو سکتی ہے جب وہ حیات ہو، اس کے پاس آپ جائیں یا اس کو کہیں میرے حق میں یہ دعا کیجئے، وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، تم بھی ہاتھ اٹھاؤ گے، تم کہو گے اے اللہ جو میرے حق میں یہ دعا کر رہا ہے تو میرے حق میں اس دعا کو قبول کیجئے، میرے حق میں اس دعا کو قبول کیجئے، وہ بھی مانگے گا، تم بھی اللہ سے مانگے گا. تو نیک آدمی کی دعا خواہ پیر ہو، خواہ فقیر ہو، خواہ استاذ ہو، خواہ والدین ہو، خواہ کوئی اور بڑا ہو، جس کو آپ بزرگ اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں، اس کی دعا بھی آپ وسیلہ بنا سکتے. جس طرح قرآن میں آتا ہے سورۃ بقرہ ہے فدعوا لنا، کیا ہے فدعوا لنا، موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرماتی ہے فدعوا لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، تو دعا کرنا ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کے دل میں اولیاء کرام کی محبت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اپنی اس محبت دلی کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے کہ یا اللہ میرے دل میں اولیاء کرام سے جتنی محبت ہے، آپ کے حبیب کے ساتھ جتنی محبت ہے، اسی محبت کے وسیلے سے میں آپ سے یہ حاجت پوری کروانا چاہتا ہوں، میری حاجت کو جو اللہ پوری کیجئے. تو یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ شریعت میں ہے، جو چیز شریعت میں ثابت ہے اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، مگر جو چیز وہ اس طرح کی احادیث جس کی بنیاد ہو، جس طرح عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم والی روایت تھی، تو اس کو تو ماننے کے لیے بھی کبھی تیار نہیں ہو سکتا، اس کو تو حدیث کہنا بھی کیا ہوتا ہے، دل پہ گربرائزیشن پیدا ہو جاتی ہے، بندہ کانپ جاتا ہے کہ یار اس کو آپ حدیث کہتے. تو یہ ہے کیا؟ اللہ کی اسماء و صفات سے مانگنا. اللہ سے کیا ماننا؟ اللہ کی اسماء و صفات سے مانگنا. جس طرح انبیاء کرام کی دعائیں آپ دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کی صفت ربوبیت کو آگے کر لیتے ہیں. جگہ بدر قرآن میں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مغلوب فانتصر. اسی طرح قرآن میں ہے وزکریا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ انبیاء کرام کی دعاؤں کو آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے وہ دعائیں کر رہے، اللہ کی اسماء و صفات کو لا رہے. سمجھ آئے؟ تو اللہ کی اسماء و صفات سے مانگ سکتے ہیں، اپنے نیک اعمال سے آپ مانگ سکتے ہیں، نیک اعمال کے بلبوتے پہ کیا قرآن پڑھا، قرآن کے ذریعے سے مانگ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یا اللہ میں نے پڑھ دیا، اس کے واسطے اور وسیلے سے میری فلاں حاجت کو پوری کیجئے، بالکل کر سکتے ہیں. قرآن پڑھا، نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھو, اس کے بعد مانگو یا اللہ اس نماز کے وسیلے سے اولیاء سے محبت ہے دل میں, بالکل کر سکتے ہو. پیغمبر سے محبت ہے, اس کی بنیاد پہ کر سکتے ہو. کسی کے نعمت آپ کے پاس اس کی نہیں ہے وہ نعمت, دوسرے کے پاس نعمت ہے اسی نعمت کو بھی آپ, کیونکہ نعمت تو اللہ کی ہے. سب کو خیرات یہ بھی نیک عمل میں ہے نا, نیک عمل تو میں نے رکھ دیا, نیک عمل سب بھی ہو سکتے, روزہ ہو سکتا ہے, نماز ہو سکتی ہے, حج ہو سکتا ہے, عمرہ ہو سکتی ہے, زکات, یہ سب جتنے بھی نیک عمل ہیں یہ سب کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں اپنے حق میں. کسی بزرگ, کسی نیک آدمی, جس طرح قرآن میں ہے ان الصلاۃ سکن لہم, صحابہ کرام آیا کرتے تھے, صدقہ لایا کرتے تھے, زکات لایا کرتے تھے, تو پیغمبر تو یہ چیزیں نہیں کرنے والے تھے, وہ تو ان چیزوں کو نہیں استعمال کرتے, بیت المال کا کرایا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے. تو قرآن فرماتے ان الصلاۃ سکن لہم, آپ کی دعا ان کو اطمینان دلی پہنچاتا ہے, آپ ان کے حق میں دعا کیجیے. تو پیغمبر کی دعا ہے, یہ اس کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. کسی آدمی بزرگ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا, قاد سالی آئی, مشہور قاد سالی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہوا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا پڑ گیا تھا. کسی نے اس کے بیوی سے پوچھا, گھر میں اس کا نام جو ہے کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, اس سے پوچھا کہ عمر رضی اللہ خلیفۃ امیر المؤمنین کا رنگ جو ہے کالا پڑ گیا ہے. اس نے کہا, جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاد کے بارے میں سنا ہے, گھر میں غلہ ہونے کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی نہیں کھاتا, سرسوں کے تیل پہ گزارا کر رہا ہے, صبح بھی, شام بھی, دوپہر بھی. میں اسے کہتا ہوں کیوں نہیں کھاتی؟ اس نے کہا کہ میری رعایا وہ بھوک مر رہی ہے, اور عمر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی وہ پیٹ بھر کے جو ہے کالا کھائے, اس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے کالا پڑ گیا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات سے بخاری میں روایت, قاد سالی آئی, طریقہ یہ ہے صلاۃ استسقاء ادا کی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے تھے, عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. عثمان علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا, اللہم انا کنا نتوسل بنبیک, اے اللہ آپ کے حبیب جب زندہ تھے, حیات تھے, ہم اس کی دعا آپ کی طرف وسیلہ کیا کرتے تھے اور مانگا کرتے تھے. یا اللہ ابھی تو وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں, جا چکے ہیں, ہم اس کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو آپ کے سامنے وسیلہ بناتے ہیں, اے اللہ ہم پہ بارش کا نزول کیجئے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, کسی کے سامنے آپ کہہ دے میری فلاں حاجت کے لیے دعا کیجئے, وہ ہاتھ اٹھائے گا تو تم اللہ سے مانگو گے کہ یا اللہ جو دعا یہ کر رہا ہے میرے حق میں اس کو قبول فرما. عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا, سب صحابہ نے آمین کہا, اللہ نے باری برسائی. اگر نبی نے صلوات و سلام کی زد اعمال کے ذریعے سے, یا نبی نے صلوات و سلام کے ذات سے مرنے کے بعد وسیلہ ثابت ہوتا, تو پیغمبر کی ذات عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروہا اور عرب ہاں درجے بہتر دی. اس کی ذات کو کیوں وسیلہ نہیں بنایا؟ کہ اللہ پیغمبر زندہ تھے تو اسی کے ذریعے سے, ابھی وہ نہیں ہے اس کے وسیلے سے ہمیں بارش برسا دیے, نہیں. کیونکہ زندہ دعا کر سکتا ہے, اس کے علاوہ زندہ نہ ہوا اس پہ موت تاری ہو گئی, مقام اور مرتبے میں جتنا بھی بڑھ کر ہو وہ تو دعا نہیں کر سکتا, کیونکہ دعا عبادت ہے. اب دعا ہو عبادہ, اب دعا مخل عبادہ, اور عبادت کہاں تک ہے؟ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, عبادت جو ہے وہ زندگی تک ہے, مرنے کے بعد عبادت نہیں ہے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو صحابہ نے اپنے لیے وسیلہ بنایا. تو یہ بھی ہے, کسی بزرگ آدمی کے کو آپ کہہ دے یہ وسیلہ شرعی ہے, شریعت میں مکہ کے مشرکین وہ ذات کا وسیلہ ڈھونڈتے تھے. کس کا وسیلہ ڈھونڈتے تھے؟ ذات کا وسیلہ. کچھ ان میں سے کہا کرتے تھے, قرآن میں سورت زمر آیت نمبر 3 میں ہے, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, وہ کہا کرتے تھے ہم ان مشرکین ہم ان درگاہوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے مگر اس مقصد پہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا کہ ہماری رسائی اللہ تک کر دے. کیا کر دے؟ ہماری حاجات ہماری ضروریات کی رسائی اللہ تک کر دے. ان درگاہ کو وہ اپنی دعا اور اپنی حاجات کے لیے وسیلہ بنا دیتے. کل کے سبق میں دو ایک آدھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. اور دوسری قسم ان مشرکین میں یہ تھی, قرآن میں ہے سورت یونس آیت نمبر 18 میں ہے کہ وہ کہاں کرتے تھے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, عبادت کیا کرتے تھے مکہ کے مشرکین ان کی جو نہ نفع کے نقصان فائدہ مند تھے, نہ ان کو نفع پہنچا سکتے تھے نہ ان کو نقصان. اگر ان سے پوچھا جاتے کہ تم یہ عبادت کیوں کرتے تھے, وہ آگے سے کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور کہا کرتے تھے یہ مشرق کہ یہ لوگ ہمارے سفارش یہ اللہ کے ہاں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے سوال اور حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کر لیتے ہیں. سمجھا؟ تو ذات کو وسیلہ بنانا یہ مکہ کے مشرقین کی روش تھی. ایک تھی کسی اور کے اعمال کو وسیلہ بنانا, یہ یہود اور نصارہ کی وسیلہ تھا. کن کا تھا؟ یہود اور نصارہ دوسرے کے اعمال کو وسیلہ بنایا کرتے تھی. وہ کہا کرتی تھی کہ ہمارے بڑے انبیاء گزرے ہیں, وہ اللہ کے مقربین تھے, اسی کی وجہ سے ہمیں اللہ بخشش کر دے گا. قرآن میں دو جگہ پہ یہ آیات پہلے پارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون, تلک امتن قد خلت جس کے بلبوتے پہ تم آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن الہی کی تم تکذیب کیا کرتے ہو, تلک امت قد خلت, وہ ایک گروہ تھا انبیاء اچھے لوگوں کا دنیا سے گزر گیا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے بدلہ ہوگا وہ جو انہوں نے کیا ہے. ولکم ما کسبتم, جو تم کرتے ہو آپ سے تمہارے کیے کا حساب ہوگا. ولا تسألون عما كانوا يعملون, آپ سے قیامت کے دن ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ ان انبیاء کرام نے اچھا کیا تھا یا برا, آپ سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسری یہ ہے کہ دوسرے کے اعمال کو وسیلہ بنانا یہ تو ایک ذمی سی بات ہوتی ہے, یقینی بات نہیں ہوتی. میں آپ کا ایک دوست ہوں. کیا ہوں؟ آپ کو پڑھانے والا. کبھی یہ ذہن میں نہ لائے کہ میں آپ کو کبھی شاگرد کہوں گا. میں نے کبھی بھی کسی کو اپنا شاگرد نہیں کہا ہے, آپ جو بھی سمجھے مجھے, مگر میں آپ کو اپنے دوستوں جیسا ماحول بھی دوں گا انشاءاللہ, اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ میرے دوست ہیں. جس طرح صحابہ صحابی کی جب آئے صحابی دوست کو کہا جاتا ہے. قرآن نے تلامیز اس کو نہیں کہا, پیغمبر نے تلامیز کا لفظ استعمال نہیں کیا, شاگرد صحابہ ہے. اللہ نے خود کہا ہے صاحب, اللہ نے بھی صاحب کہا ہے, دوست. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا اللہ اللہ فی اصحابی, تلامذی نہیں ہے, اصحابی دوست, آپ بھی میرے دوست ہیں. پیغمبر کے دوست صحابہ تھے, کس واسطے؟ قرآن اور سنت کی نشر اشاعت میں. آپ میرے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں کہ قرآن اور سنت کے نشر اشاعت میں آپ میرے ساتھ دوستی کریں گے, آپ میرے دوست ہو گئے. تو صحابہ کرام وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست تھے. قرآن اور سنت کی پرچار میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تھے, عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ, بخاری میں روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی تھے. رضائی بھائی تھے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ وہ صحابی ہے جب اس پہ موت آئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ اس کو چوما تھا, مرنے کے بعد دو مرتبہ اس کو چوما تھا. جس اور یہ مہاجر تھا, جس انصاریہ کے گھر میں یہ رہا کرتا تھا, تو یہ مر گئے. نبی علیہ السلام پہنچے تو اس نے کہا لقد اکرمہ اللہ, اللہ نے اس کو ضرور بضرور جنت میں داخل کیا ہوگا. حاصل مانی یہ, نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا اس کی طرف دیکھا تو نبی علیہ السلام نے کہا وما یدریک, آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہے؟ اتنی یقینی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک حسن ظن رکھا کرے, کہ نیک عمل والے لوگ تھے, اچھے لوگ ہیں, قرآن نے ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے, جنتی ہوں گے. یقین کسی کے سامنے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکے. جب ایک صحابی کے بارے میں یقین کے یقینی الفاظ کے استعمال کرنے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے, اولیاء کرام آئمہ کرام, یہ تو دور کی بات ہے. سمجھ آئی؟ اس کے بارے میں ہمارا اس میں ظن ہے کہ اللہ نے ان کو بخشا ہوگا, اللہ نے ان کو ایک مقام اور درجے سے نوازا ہوگا, مگر پھر بھی انسان تو دینا. قرآن میں کوئی کلیئر کر کے چیز تو نہیں ان کے بارے میں. تو میں آپ کو پڑھانے والا استاذ معلم, اگر آپ میرے بارے میں کہہ دیں, آپ کو تو اس میں ظن ہوگا کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے, یقین کے ساتھ تو آپ نہیں کہہ سکتے اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہے, کہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ ہاں نہیں کہہ سکتے. اگر کسی نے مجھے دیکھا بھی ہو تو کیا پتا ہے کہ مجھے نماز میں کوئی گڑبڑائزیشن آئی ہو, کوئی فرق آئی ہو, جو بعد میں مجھے یاد آ گئی کہ یار نماز نہیں ہوئی ہے, اس کو دوبارہ جو ہے پڑھنا ہے. سمجھ آئیے؟ تو نماز کا تو مجھے خود بھی پتا ہے. تو جب میں نے مجھے میرے عمل کے بارے میں آپ موجودہ لوگ نہیں بتا سکتے باوسوک سے, یقین کے ساتھ آپ روشنزن ہے, تو اپنے یقینی اعمال کی بنیاد کے بجائے آپ کسی کے گمانی اعمال جو روشنزن ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے اپنے یقینی اعمال کو چھوڑنا اور کسی کے روشنزن کے پیچھے جانا, یہ تو میرے خیال سے ٹھیک ہی نظر نہیں آتا. کیونکہ میرے بارے میں آپ زن رکھیں گے, روشنزن یقین تو نہیں ہوگا نا. اور اپنا عمل تو انسان کا یقینی ہوتا ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھ دی, یہ قرآن میں نے پڑھ لیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اپنے یقینی اعمال کے بجائے کسی کے ظنی اعمال کے پیچھے جانا اور اپنے یقینی اعمال کو ترک کرنا, یہ تو میرے خیال سے جو ہے عقل سے بھی دور کی بات ہے. تو یہود اور نصارا وہ اعمال کو وسیلہ بنایا کرتے تھے, تو اللہ رب العزت نے ان کی دو جگہوں پہ جو ہے تردید کر دی. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما, وسیلے کا لفظ لغت میں تین معنیوں پہ قرآن میں مستعمل ہے. لغت عربی میں وسیلے کا جو لفظ ہے تین معنوں میں ہے. ایک معنی ہے وسیلے کے معنی حاجت, دوسری معنی ہے قربت, اور تیسری معنی ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے وسیلہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سے اللہ ایک انسان اپنے ایک بندے کو وہ مقام وسیلے سے نوازے گا, آپ میری حق میں اذان کے بعد یہ دعا کیجئے. دعا کرتے ہیں اذان کے بعد, اللہم آتن المحمد الوسیلتا والفضیلتا, اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام وسیلہ اور مقام فضیلت عطا کیجئے. تو وسیلہ جنت میں ایک مقام کا بھی نام ہے, اور اس کی خود تفصیل جو ہے حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی, صحابہ نے کہا وسیلہ کیا ہے, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے, اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دے گا. میری یہ امید ہے اللہ سے کہ وہ مقام اور درجہ اللہ مجھے دے گا, تو میرے حق میں دعا کیجیے. تو نبی علیہ السلام فرماتے نماز اذان کے بعد, اذان کے جواب دینے کے بعد دعا بھی بندے نے پڑھ لی, درود بھی پڑھ لی, تو اس کے بعد اللہ اگر اس کا عقیدہ اچھا ہوا تو قیامت کے دن اللہ اس کو میری شفاعت جو ہے وہ نصیب کرے گا. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اختصار کے سامنے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور شریعت میں وسیلے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے, جتنے بھی مفسرین آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, تو وسیلے کا لفظ کرتے ہیں کیا؟ القربت. کیا کرتے ہیں؟ نزدیکت, قربت. اور وہ معنی کرتے ہیں بفعل طاعت و ترک سیئات. وسیلے کے معنی کیا ہے؟ من فعل طاعت و ترک سیئات, نیکیوں کا کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو جو دور رکھنا, اسی کے ذریعے سے اللہ تک رسائی حاصل کرنا, اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. تمام مفسرین کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہم تقریباً 20-25 مفسرین کے اقوال سورۃ مائدہ میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. وہاں پر وسیلے کی ہم جو ہے تفصیل کیا کرتے ہیں, مگر دل میں آج یہ بات آ گئی کہ چلو یار کچھ اس پہ جو ہے تھوڑی بہت آپ کے سامنے وضاحت کر دے تو آپ کی جو ہے کوئی تشبیہ ہو جائے. انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوتی رہے گی بار بار. یہ کوئی ہمارا اس طرح نہیں, ہمارا ایک دوست ہے جس کو ہم ہمارے استاد محترم, جو بندہ تیز ہوتا ہے اس کو پیار محبت سے چشتی کہا کرتے ہیں. اس کو ویسے جو ہے اس کی استاد جی کی یہ عادت ہے نا, جو بندہ تیز ہوتا ہے اس کو چشتی کہتے ہیں. تو چشتی ہمارا ایک دوست بزرگ ہے, تو اس کو جو ہے وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ مسائل نہیں, یہ وسیلہ, یہ چیزیں جو ہے نا, اس میں تو ہمارے دوستوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, یہ تو آپ راستے میں جاتے جاتے اس سے مسئلہ پوچھو آپ کو جواب دیں گے. اس میں تو الحمدللہ سمارا میں پی ایچ ڈی کی ہے, اس میں تو کوئی چیز کنفیوژن ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہے. جو آپ جو وقت بھی ہو, نیو سوئے ہو, ہم جائیں گے آپ پوچھے, ایک دم ہم فوراں کو جواب دے سکتے. اللہ کے فضل و احسان سے میرا اس میں کچھ کمال بھی نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو مدد چاہو اللہ سے صبر کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اگر کوئی یہ کہہ دو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلہ بنانا, تو اس سے محبت کو وسیلہ بنا سکتا ہے, مگر اس کی ذات کو آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے, کیونکہ کسی صحیح حدیث میں یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے. وہ حدیث اسی طرح کے ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی وضاحت کر دی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مغفرت ہوتی, اس حدیث کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. اسی طرح زندگی نے وفا کی, تو انشاءاللہ موقع بموقع پہ اسی طرح کی احادیث لائی جائے گی اور آپ کے سامنے اس کی اسی طرح جو ہے وضاحت اور تفصیل ہوا کرے گی کہ کیا رطب ہے, کیا یابس ہے, کیا گیلی چیز ہے, کیا سوکھی چیز ہے, کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ, اور یقیناً یہ کام, آگے دو چیزوں کا تذکرہ ہوا, ہونا تو یہ چاہیے وَإِنَّهُمَا چاہیے, یہاں پر إِنَّهَا ہے ضمیر مفرد ہے, آگے دو چیزیں تھی صبر صلاۃ. کچھ مفسرین تو کہا کرتے ہیں کہ اس سے یہ ضمیر جو ہے کچھ کہتے ہیں صبر کی طرف ہے, کچھ کہتے ہیں صلاۃ کی طرف ہے, مگر میں جو ہے جو معنی دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان چیزوں کا, اللہ اپنے کتاب کے اندر اسی طرح قواعد اور ضوابط کی سرے سے پرواہ نہیں کرتا, کسی گرامر کا قرآن محتاج نہیں ہے, ان چیزوں کا سرے سے خیال قرآن میں نہیں ہے. آگے تذکرہ ہوگا مؤنث کا, یہاں پر ضمیر آئے گی اس کے لیے مذکر کی, آپ حیران ہوں گے یار آگے مذکر ہے مؤنث ہو, یہاں پر ضمیر ہونی چاہیے مؤنث کی, وہاں پر اللہ رب العزت مذکر کا تذکرہ کیوں کر دیں گے. قرآن میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْلِ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْلِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ فِي التُّرَابِ أَمْ يَدُسُّهُ أَيُمْسِكُهُ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. تو آگے تو مؤنث کا تذکرہ ہے, مگر یہاں پر جو زمان استعمال کیے گئے أَيُمْسِكُهُ ہونا چاہیے أَيُمْسِكُهَا, ام ہونا چاہیے تھا ام یدسوہا, قرآن ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. کبھی آگے جو ہے دو چیزوں کا تذکرہ ہوگا, آگے سے اللہ ایک ضمیر لائے گا, جس طرح سورت توبہ میں بھی اسی طرح ہے, آیت نمبر 34-35 میں بھی اسی طرح کی مضمون ہے کہ آگے اللہ رب العزت سونے چاندی کی تذکرہ فرماتے ہیں 34-35 نمبر آیت میں, مگر وہاں پر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, وہاں پر ضمیر مفرد کو لایا جاتا ہے. مگر سرے سے یہ بات یہ آپ سمجھ لیجئے, وَإِنَّهَا هَا کی ضمیر جو ہے مفرد لایا گیا باعتبار ما ذکر کے, باعتبار ما ذکر کے آگے دو چیزوں کا تذکرہ ہے, تو یہاں سے مراد بھی یہ دو چیزیں, کوئی ایک چیز نہیں, یہ دو چیزیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یقیناً یہ کام ضرور بضرور مشکل ہے, مگر نہیں ہے مشکل ڈرنے والوں پر, جو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. ایک ہے خشوع اور ایک ہے شکل خشوع, ایک ہے خشوع کیا چیز ہے اللہ کے بندوں, کوئی شیطان درمیان میں آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے خشوع اور دوسرا, مجھے ٹائم کی بھی پرواہ ہے آپ کو, پھر پڑتی ہے کہ یار نماز بھی فرض ہے, اور یہاں پر جو ہے میں کہتا ہوں کہ جلدی جلدی سے آپ کو پڑھا بھی دوں. تو ایک چیز ہے خشوع, ایک ہے شکل خشوع. خشوع کیا ہے؟ خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے, ڈرنا, اللہ سے خوف رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ ایک موقع پہ کہا تھا التقوی ہا ہونا, دل کی طرف اشارہ کیا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, اللہ سے خوف اس مقام کی جگہ ہے. دل دل میں اللہ سے ڈرتا. تو اس خوف کی بنیاد پہ انسان اللہ کی اطاعت کیا کرتا ہے, اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. یہ خشوع ہے. اور ایک ہے شکل خشوع. شکل خشوع یہ ہے کہ دل میں تو اللہ کا خوف نہیں ہے مگر اوپر سے آپ نے اپنے جسم کو اور اپنے لباس کو اس طرح بنا دیا ہے کہ دیکھنے والا آپ پہ دھوکہ کھا لیتا ہے کہ یار یہ بندہ تو کافی متقی اور خشوع والا آدمی ہے. سمجھ آئی؟ یہ کیا ہے خشوع والا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ذکر کرتے ہوئے ابو شامہ اپنی کتاب البائس میں وہ ذکر کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استعیذ من خشوع النفاق, اپنے آپ کو منافقت کی خشوع سے بچاؤ. صحابہ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر منافقت کی خشوع کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خشوع البدن ونفاق القلب. خشوع البدن ونفاق القلب, کہ بدن پہ تو خشوع کا طاری ہونا ہے اور دل میں کیا ہے منافقت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے لیس الخشوع فی الرقاب انما الخشوع فی القلب. خشوع سر کا جھکانا نہیں ہے کہ گردن آپ نے جھکا دی تو آپ خشوع والے بن گئے. خشوع کیا ہے؟ دل میں اللہ سے ڈرنا اور اس ڈرنے کی وجہ سے اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانے, یہ خشوع ہے. سمجھ آئے؟ وَإِنَّهَا لَگ تو جن کے دلوں میں اللہ کی خشوع ہوتی ہے ڈر ہوتی ہے وہ کبھی جو ہے اللہ کی مخالف صبر کرنا نماز پڑھنا کسی حکم کو پائی تکمیل تک پہنچانا اس میں مشکل نہیں ہوتا. مگر جن کے دلوں میں اللہ کی خوف ہوتی ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ تیسری صفت ہے اور اس کا ہے ایمان بالآخرہ. کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ, یہ تیسری صفت ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ لوگ یظنون جو یقین کرتے ہیں انہم, کی یقیناً یہ لوگ ملاقو ربہم ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. وانہم, اور یقیناً یہ لوگ الیہ اس اللہ کی طرف راجعون واپس ہونے والے ہیں یا پلٹنے والے ہیں, اللہ کی طرف پلٹنے والے. اللہ جی نہ بولو جو ظلم دیا یقین کرتے ہیں انہم, کی یقیناً یہ ملاقو ربہم ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے, اور یقیناً یہ لوگ اس اللہ کی طرف پلٹنے والے. اس میں تیسری صفت مومنین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا. ظن کے معنی گمان کے بھی ہے. ظن قرآن میں عام طور سے آتا ہے ظن گمان, مگر آخرت پہ اللہ کے ملاقات پہ گمان یہ تو کافروں کا بھی ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ کافروں کا بھی ہوتا ہے. کیوں؟ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, اللہ کا ملاقات ابھی یقین نہیں ہوتی. مومنوں کا تذکرہ تو پہلے پہل آپ نے کر دیا وہ بل آخرت ہوں یا ظلم نہیں تھا وہ بل آخرت ہوں یو قانون تھا. تو یہاں پر ظن سے مراد یقین ہے. ظن تو شکی چیز ہوتی ہے, یہاں پر ظن سے مراد کیا؟ یقین ہے. الذین یظنون, یہ اس کو ازداد علماء کہتے ہیں, اپنے مقابل کے اعتبار سے یہ اپنی معنی تبدیل کرتے ہیں. یہی لفظ اگر کافروں کے بارے میں آ جاتا یہاں پر تو کیا معنی تھا؟ گمان, شک. یہاں پر مومنین کے بارے میں ہے تو یہاں پر شک نہیں ہے, یہاں پر کیا؟ یقین ہے. وہ بالآخرت ہم یقینون, الذین, وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ یقیناً ملاقو ربہم, یہ ملاقات کرنے ایک دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی, حساب و کتاب ہوگا, اعمال کا پوچھ ہوگا, جزا اور سزا اعمال کی واقع ہوگی جنت اور جہنم کے شکل میں. وانہم الیہ راجعون, اور یقیناً یہ لوگ اللہ کے طرف پلٹنے والے ہیں, اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. یعنی جو دو کام کیا کرتے ہیں صبر اور صلات, تو دنیا کے لیے نہیں کہ لوگ ہماری تعریف کیا کرے کہ یار یہ فلاں بندہ تو کافی اچھا ہے, قرآن پڑھاتا ہے, یہ کرتا ہے. نہیں نہیں نہیں, اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کہ اللہ کی حاضری وہ جو ہے اس کا بدلہ اور ثواب دے گا. تو یہ تین اوصاف مومنین کی ذکر کی گئی تھی, صبر, صلات اور ایمان بالآخرہ, جو رکوع بطور تمہید تک اختتام کو پہنچ گیا. دعا کیجیے.